सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे एक बारी लग जावे लग के ना छूटे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया जग सारा जाने मेरा यार ही ना समझे मेरा हाले दिल मेरा प्यार ही ना समझे तेरी ये जुदाई मुझे रास क्यों नहीं है हो के मेरे साथ भी तू पास क्यों नहीं है सब सब रखा यादा कोल माहिया सब सब रखा यादा कोल माहिया जीना मैंने सीखा यारा तुझसे ही मिलके जागे हैं फिर सोए हुए अरमां ये दिल के सो तेनू रब दिए दिल नहीं तोड़ना सारे छट जावन मैनू तू ना कभी छोड़ना कीता मैं भरोसा तेरा ढोल माहियावे कीता मैं भरोसा तेरा ढोल माहिया हाथ कैसे अपना ये दे दूं तेरे हाथ में टूट के मैं रह गया अपनी ही जात में झूठा यहाँ इश्क झूठी रस्में वफा है क्या मैं कहूँ प्यार से क्यों दिल ये खफा है जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया भर आए आंखें ये दिल जख्मों से चूर है मैंने तुझे चाहा मेरा बस ये कसूर है। सहूं चुपचाप सारे दुख मैं अकेले, चुप ये तेरी मेरी जान ही ना ले ले। राज कभी दिल का तो खोल माहिया वे, राज कभी दिल का तो खोल माहिया।